kończy się noc, ty chcesz dalej spać. Ten baruch cię więzi jak ma trumna. Brzydka jak noc, znów boisz się wstać, byle tylko nie spojrzeć w odbicie lustra. Ten most do ludzi, do marzeń już dawno spaliłaś jak setnego szluga. Pakujesz to, zaż krwawi ci nos, bo sądzisz, że jesteś karadna i nudna. Smutny negatyw, tak monotonny, szary, codzienny sen, a nie high life. Lubiłaś tańczyć, malować i pływać, a topić je znów basem Balantańsa. Byle z kim, byle jak, byle gdzie, byle goście zaliczył brudna nimfomania. Płynie pot, bo to tylko sport, płyną łzy, pytasz wciąż, gdzie ten ktoś do kochania. Nigdy nie poczułaś tej prawdziwej miłości, jak odnaleźć szlak. Smutne oczy wokół krzyki złości, zamknęła się z Fadistana. Gdy serca rytm beznamiętny, zamiast ust smakujesz dno. Od oczu dzielą grube pręty, ogarnia cię tylko smutek i złość. Widzisz swój obraz krzywy, wstrętny, pytasz jak pokochać to coś. Ten bliski ktoś tak odległy, nie wiesz już gdzie szukać go. Znajdziesz sobie strumień życiodajnej wody, ono żywi bursztyn nowy kwiat. Gdy pokochasz siebie, to odkryjesz własne piękno, raz na zawsze się przestaniesz bać. Gdy odnajdziesz drogę do energii, która w tobie eksploduje każdy boski dar. Poczuć raz na zawsze trwogę, powiedz potrafię, ja mogę zacząć żyć, już najwyższy czas. Gdy on patrzył na ciebie, zerkałaś mimowolnie ze wstydem. Te oczy tak inne, zaglądały do duszy wnikliwie. Nagła cisza jak w kinie, akcja zwolnione tempo. Zapytał jak masz na imię, ty odparłaś, że wszystko jedno. Zawirował świat, nagle zaczynał się czas i jak kalejdoskop pełen barw przyniósł nadzieję, nowy dzień, gdy dotykał twarz. Powtarzał raz po raz, piękna tak, jesteś piękna tak. Nie chciałaś dać mu szans, bo ciągle tuszył cię strach i tak nierealny ten romans. Znowu znikałaś w siną dal, gdy go nie chciałaś znać. On wracał jak bumerang, ty i ja, tylko ty i ja. Uczucia słodko-gorzki smak, nie mogłaś oszukiwać samej siebie już. Pojęłaś czego było ci brak, gdy ten pomarańczowy strumień przebił gruz. Kiedy skosztowałaś deszczu, który spadł po burzy, wnet wróciła chęć do życia, znowu chcesz się śmiać. Gdy obmyły twoje ciało te sakralne strugi, wreszcie ukazałaś swą prawdziwą twarz. Ty odnajdziesz sobie strumień życiodajnej wody, ono żywi bursztyn nowy kwiat. Pokochasz siebie, to odkryjesz własne piękno, raz na zawsze się przestaniesz bać. Gdy odnajdziesz drogę do energii, która w tobie eksploduje każdy boski dar. Poczuć raz na zawsze trwogę, powiedz potrafię, ja mogę zacząć żyć, już najwyższy czas.